Bună dimineața, Sorin. Bună dimineața, n-am înțeles de ce nu suntem și în baie, că sunt oameni care au difuzoare, dacă ne ascultă la sunt hotel. Sunt, știi, sunt alea... Da. Impermeabile, nu știu cum le zice. Există așa ceva, da? Subacvatice. Nu aș fi așteptat să fiu și sub duș în nici. Aș spune că ți-arăt eu cum, dar să nu bine se înțeleagă greșit. Hai să vedem cum stăm cu vremea. Da, dușuri naturale în nordul țării. Vremea devine un pic mai plăcută față de zilele trecute, dar în sudul și în sud-estul țării rămâne călduroasă și local se va resimți disconfortul termic. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, ușor mai scăzute în regiunile nordice, dar mai ridicate în lunga Dunării. După amiază și seara, în nordul, centrul și estul țării, în zonele de deal și de munte, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie. În București, vremea va fi călduroasă, cu o maximă de 32 de grade și disconfort termic la orele amiezii. Încep știrile Europa FM. Ministrul Justiției promite că proiectul codului administrativ nu va fi adoptat prin ordonanță de urgență. Și dacă proiectul de act normativ nu prevedea excepția persoanelor reabilitate, efectul juridic era absolut același. Un deputat a fost înregistrat în Parlament în timp ce încerca să le ofere 100 de lei unor jurnaliști care l-au intervievat. Personal, eu știu că domnul Bicinăț ca un deputat care are simțul umorului și cred că a glumit. La admiterea în liceu, dintre elevii repartizați nu lipsesc cei cu note de 2, iar la gura humorului, conducerea unui liceu cere bani pentru eliberarea diplomei de bacalaureat. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ministrul Justiției Tudorel Toader încearcă să clarifice controversa iscată în jurul proiectului de cod administrativ, un text care pare dedicat politicienilor condamnați care nu vor cu niciun chip să renunțe la putere. În mod explicit, proiectul vorbește despre posibilitatea ca persoanele condamnate după reabilitare să poată face parte din guvern. Ministrul Justiției Tudorel Toader susține că și dacă textul nu ar fi conținut această referire în mod special, efectul juridic ar fi fost același. Tudorel Toader a explicat că în sistemul juridic există două mari categorii de fapte, cele prescriptibile și cele imprescriptibile. Cele imprescriptibile sunt doar cele contra păcii și omenirii, precum faptele săvârșite de torționari. Părerea mea este următoarea. Și dacă proiectul de act normativ nu prevedea excepția persoanelor reabilitate, efectul juridic era absolut același. Ministrul Justiției a explicat că în codul penal sunt mai multe texte de lege care se referă la reabilitare și că există o reabilitare prin sentință judecătorească și una de drept după mai mulți ani. Reabilitarea de drept survine când cel condamnat a suferit o pedeapsă cu amenda, o închisoare până la 2 ani, o suspendare a executării pedepsei, suspendare sub supraveghere. Au trecut, trece durata de suspendare, care poate fi de 6 luni, de 1 an, de 2 ani, de cât este, trebuie să treacă termenul acela de durata a pedepsei, după care curge un alt termen de 3 ani, după care încetează decăderile, interdicțiile care rezultă din condamnare pronunțată ca urmare a săvârșirii faptei. Tudorel Toader a ținut să precizeze că proiectul codului administrativ nu va fi adoptat prin ordonanță de urgență și a insistat asupra faptului că el fusese întocmit în noiembrie anul trecut. Forma dezbătută în prezent a actului normativ nu este cu mult diferită față de cea inițială, a spus ministrul Justiției. În replică, fostul premier Dacian Cioloș a declarat că proiectul nu a fost avizat de cabinetul său în 2016 și nici nu a fost discutat, cu atât mai puțin adoptat. Responsabilitatea pentru lansarea proiectului în dezbatere publică pe 8 noiembrie 2016 aparține strict ministerului inițiator, adică Ministerul Dezvoltării, condus la vremea respectivă de Vasile Dâncu. Ascultați știrile Europa FM. Deputatul PMP Corneliu Bichineț a fost înregistrat în Parlament în timp ce încerca să le ofere 100 de lei unor jurnaliști care l-au intervievat. Așa susține site-ul recorder.ro, portal care a publicat un interviu video cu parlamentarul ales pe listele din Vaslui. Jurnaliștii afirmă că după realizarea interviului, deputatul Corneliu Bichineț i-a invitat la o discuție privată la hotel și le-a oferit o bancnotă de 100 de lei, citez, ca să beți și voi o bere. Întreaga discuție a fost înregistrată de o cameră rămasă pornită. Cine vă ține pe voi? Cum? Nu, sincer, vă spunem, da, discutăm sincer, așa. Încercăm să facem ceva pe cont propriu, n-ar vă nu vă ofer nimic pentru că o să mă interpretați greșit. Păi nu mi-ați dat cărți. Nu. Ia și serviți o bere. Nu, doamne, domnul Vicinez, nu fac eu. Nu se poate, nu? Nu, stați. Nu, ții, te ia luat. Am vrut să serviți o bere. Nu, că nici nu suntem băutori. Bine, hai. Ce prevede însă regulamentul Camerei Deputaților în astfel de cazuri? Comisia juridică poate dezbate cazul și vota eventuale sancțiuni doar dacă există o sesizare. Președintele Comisiei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, crede însă că deputatul PMP a glumit. Personal, eu îl știu pe domnul Bichinez ca un deputat care are simțul umorului și cred că a glumit. Iar în ceea ce privește oferta de a da bani pentru o bere, e clar că e glumă, pentru că știu că am zgârcit. Din ce îmi dau eu seama, e clar că glumește. Deci nu, dacă era de o bere, nu văd ce treabă are cu invitația la hotel. Deci ne putem pronunța mai exact în momentul în care va exista o sesizare și vom vedea exact asta. Nu se poate autosesiza comisia în astfel de cazuri? Nu, trebuie să existe la orice abatere disciplinară, trebuie să existe sesizare. 7:05, ascultați știrile Europa FM. Fostul primar al sectorului 6 al capitalei, Cristian Poteraș, este urmărit penal pentru luare de mită și spălare de bani în formă continuată. Procurorii DNA îl acuză că a luat mită 250.000 de euro și aproape 900.000 de dolari de la o firmă pe care a ajutat-o să obțină ilegal autorizații pentru proiecte imobiliare. Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare în dosarul ICA, a fost audiată la Direcția Națională Anticorupție în legătură cu plângerea pe care a depus-o după ce a fost exclusă din magistratură. Camelia Bogdan a declarat că vrea să afle motivul pentru care CSM a luat această decizie și în acest sens cere să se facă verificări extinse la toți magistrații care i-au analizat dosarele. Ministrul Apărării Adrian Țuțuianu s-a întâlnit ieri cu ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, la o zi după ce Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat posibila vânzarea sistemului de rachete Patriot către România. Posibila achiziția acestui sistem defensiv a fost unul dintre subiectele de discuție, de altfel. Ciprian Ioana l-a întrebat pe ministrul Apărării ce ar avea România de câștigat din această tranzacție, dincolo de înzestrarea armatei. Domnul ambasador Klemm a felicitat autoritățile române în contextul anunțului făcut de către Agenția de Cooperare pentru Apărare și Securitate referitor la posibilă achiziție a 7 sisteme de rachete Patriot. Înțelegem că este un cost estimativ de 3,9 miliarde de dolari. Este corectă această cifră? Dați-mi voie ca să nu fac discuții nici pe costuri, nici pe capabilitățile tehnice. Sunt discuții premature în contextul în care ar mai fi o întreagă procedură de parcurs. Am discutat despre un posibil calendar. Departamentul de Stat este doar prima verigă în aprobarea unei asemenea vânzări. Este nevoie de o aprobare a Congresului și apoi sigur că sunt discuțiile pe chestiuni tehnice de preț cu cei care produc asemenea rachete. S-a discutat cumva și un avantaj economic pentru România, o înțelegere de tip offset? S-a luat în calcul acest lucru? Ca principiu vreau să vă spun că suntem interesați, noi guvernul României, ca prin offset să aducem beneficii suplimentare. Suntem și foarte interesați pentru dezvoltarea de capacități de producție și de mentenanță pentru toate tipurile de sisteme militare pe care le achiziționăm. Interesul nostru este ca în România să creăm capacități de producție care să se dezvolte, să creeze locuri de muncă, să asigure taxe și impozite, să ne permită o dezvoltare economică susținută. Partea americană s-a arătat deschisă la un dialog în acest sens? Probabil că în câteva luni de zile o să avem și lucruri foarte concrete. Ministrul Apărării Adrian Țuțuianu la Europa FM. Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță care rezolvă problema burselor acordate medicilor rezidenți. De la 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, medicii rezidenți cu salarii de sub 3.000 de lei nu mai primesc bursa lunară de 670 de lei. Potrivit actului normativ pus în dezbatere publică, începând cu această lună, rezidenții cu un salariu lunar brut mai mic de 7.100 de lei, care nu include drepturile aferente gărzilor, beneficiază de o bursă lunară în valoare de 670 de lei. Elevii care au terminat clasa a 8-a au aflat la ce liceu au fost repartizați. Datele publicate de Ministerul Educației arată că au rămas nerepartizați aproape 600 de elevi, unii și cu medii peste 9. Nu lipsesc elevii cu note foarte mici, însă, de exemplu, 5 elevi care au obținut medii cuprinse între 2,77 și 2,04 au fost admiși la Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca din Teleorman, unde vor studia la clasa de matematică informatică. Andrei Paleu. Specializarea matematică-informatică a fost cea mai căutată de viitorii liceeni. Dacă la Colegiul Sfântul Sava media ultimului admis la această specializare, dar cu predare în engleză, a fost 9,93, la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța s-a intrat cu 9,88, la Colegiul Bogdan Petricei cu HD-ul din Buzău cu 9,87, cu 9,86 la Colegiul Gheorghe Lazar din Capitală, iar la Colegiul Frații Buzești din Craiova 9,85 la specializarea matematică-informatică bilingv. Medii mari au avut și cei ce au optat pentru specializarea științe naturii. La Sfântul Sava în București, ultimul admis a avut media 9,91. 12 elevi cu media 10 au ales licee din alte localități de domiciliu. Sunt absolvenți de gimnaziu din Ilfov, Giurgiu, Telorman și Vrancea, dar și elevi din Iași și Maramureș care au ales colegii din Cluj. După prima repartizare computerizată, aproape 600 de elevi n-au obținut vreun loc la liceu. Printre aceștia se află totuși 4 elevi cu note peste 9 și cel puțin 100 cu medii între 7 și 9. În schimb, au fost elevi care au intrat la licee cu note mai mici de 5. În județul Galați, de exemplu, ultimul admis a avut media 2,85, iar în Arad 2,03. Pe 24 iulie se vor afișa locurile rămase libere la liceele din întreaga țară. A doua etapă a repartizării computerizate va avea loc între 4 și 11 septembrie. Puși în situația de a plăti o taxă pentru a primi diploma de BAC, se întâmplă la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului. Conducerea liceului a decis să ceară bani pentru eliberarea documentelor. Cu detalii, Raluca Hatmanu. Educația este gratuită în România, afirmă ministrul educației Liviu Pop, care invocă legea fundamentală a țării. Însă situația de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, județul Suceava, îl contrazice. Absolvenții unității de învățământ care au dat examenul de bacalaureat și vor să-și ridice diplomele, trebuie să plătească o taxă. Liceul taie și chitanță pentru aceasta. Ministrul Liviu Pop spune că a verificat situația și i s-a comunicat că legislația ar permite introducerea unei astfel de taxe. Decizia Consiliului de Administrație Unității Școlare, care încearcă să fie fundamentată pe două articole din Legea Educației Naționale și în baza acestor două articole coroborate, ei susțin că pot percepe taxe. Pe 3 ani de zile, diplomele bacalaureat sunt plătite de către Ministerul Educației Naționale, nu pot fi percepute alte taxe de la elevi. Am cerut Inspectoratului Școlar să facă o analiză pe acest subiect. Însă, până la clarificarea situației, absolvenții trebuie să plătească pentru a intra în posesia diplomei de BAC, recunoaște ministrul educației. În momentul de față, da, dar sper să reușească Inspectoratul Școlar să soluționeze acest lucru. Potrivit elevilor, cuantumul taxei diferă de la un caz la altul. Cel puțin la Gura Humorului nu va fi caniculă. Știrile la final, vremea devine un pic mai plăcută față de zilele trecute, dar în sudul și în sud-estul țării rămâne călduroasă și local se va resimți disconfortul termic. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, mai scăzute în regiunile nordice după amiază și seara. În nordul, centrul și estul țării, în zonele de deal și de munte, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Andy Murray și Novak Djokovic au părăsit în sferturi turneul de la Wimbledon. Deținătorul trofeului și numărul 1 mondial, Murray a fost învins de americanul Sam Querrey, care a câștigat cu același scor 6-1 ultimele două seturi după ce a fost condus cu 1-0 și 2-1. Și anul trecut, Querrey l-a eliminat pe campionul antitră, care atunci era Djokovic. Acum sârbul a abandonat din cauza unei accidentări la brațul drept după ce pierduse la tiebreak primul set al întâlnirii cu Thomas Berdych. Roger Federer a devenit acum principal favorit la câștigarea trofeului după ce a trecut în 3 seturi de Miloș Raonic și a ajuns pentru a 12-a oară în semifinale la Wimbledon, un nou record. A fost meciul 100 al elvețianului la All England Club, unde a obținut 89 de victorii. Federer va juca pentru un loc în finală cu Berdych, în timp ce Kerry îl va întâlni pe Marin Cilic. FC Viitorul a pierdut cu 2-4 amicalul cu Olympique Marseille, jucat la Lausanne. Golurile campioanei României au fost marcate în repriza secundă de Chițu și Benzar din penalti. Gheorghe Hagi a început cu Râmnicianu în poartă, fundaș Benzar, Țâru, Marius Constantin și Boli, mijlocași Lopez, Nedelcu și Casap, iar în ofensivă Chițu, Herea și Țucudean. FC Viitorul își va afla mâine adversara din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Marcel Kittel a mai câștigat o etapă, a 5-a în turul Franței. Ciclistul german de la Quick Step a devansat pe olandezul Dylan Groenewegen și pe norvegianul Boasson Hagen. Kittel s-a desprins în clasamentul pe puncte, dar la general este al 146-lea, la aproape o oră și jumătate, în urma liderului Chris Froome. Astăzi caravana va ajunge în Pirinei. Vă întrebați poate ce mai e pe la TAS, de unde astăzi vine verdictul în cazul campioanei României. Steaua sau Hagi? Da. Hagi. Pentru că, da. De ce? Că s-a întâmplat ieri o treabă venită pe surse de acolo, de la Lozan. Da. L-au întrebat judecătorii pe domnul președinte al Stelei, Valeriu Argăseală, de ce în motivare nu a apărut o circulară dată de LPF în februarie 2016, deci în februarie anul trecut. LPF a dat o circulară în care a anunțat expres că departajarea în caz de egalitate de puncte se face ținând cont doar de meciurile din play-off. A, ce tare! Și ce, dar de ce nu i-ați spus avocatului? Și domnul Argăseală n-a știut să spună. Știi, cu alte cuvinte, bărâne, de ce ne pierdeți vremea? Da, exact. Știi, adică, de ce n-ați anunțat din start că știți de circularea asta, ca să nu mai... Și au zis, bine, hai că vă anunțăm mâine, la modul, dacă tot ați bătut drumul până aici, face și voi. Deci putem, de azi putem sărbători campioana. Eu așa zic. Și Gigi Becali aseară și-a pierdut optimismul, deci că a fost tare, la televiziune puțin. Și a zis, domne, nu prea mai sunt optimist, că oricum am și săturat de bâlciul ăsta. Noi avem dreptate, dar... Asta e, lăsăm. Băi, pe ce panglicar, ce poltron, incredibil. Deci există acest document și n-au zis nimic de el, a? În regulamentul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal există această problemă că nu e specificat precis. Știm. Că e vorba de meciurile. Dar da. A fost această circulară dată, da, practic în primul sezon când s-a au jucat play-off, această... înainte de începere au dat-o. Dom'le, vedeți că la sfârșit, dacă e egalitate... Au dat această drepte... interpretare a propriului regulament, da, nu? O circulară dată expres pentru treaba asta. Da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Yeah.